hands clutchy, pulling out gas. Double barrel. Blew off the burner, kinda dusty. Back home text. Bring it to my brother. Partner, coming from the building, hit the chamber. Let the place spin. Many brothers, I be sparking in both sides. All in a block, the stage hot. If y'all fuck with who we got, the fuck with you. Zasady, ich trzymaj układy. O nie dbaj, niech jak ruda spłonie. Każdy judasz mnie bronię. Zasady, miej w duszy układy. Ich dary, ściany mają uszy w gatce. Czy cię ugary? Y'all know the rules, we don't fuck with fools, man. How the fuck did we get so cool, man? Never ever disrespect my crew. If you fuck with who we got, the fuck with you, nigga. WWA, blok na bloku, żaden wspaniały sen. Nie ludzi pełni pokus, tu pieniądz jest jak tlen. Wokół kombinatorzy, roi się od siem. Wiem, ziomuś, nie wszystko, złoto co błyszczy. Nie jeden wcześniej bliska, jak zimny prysznic. Myśli poczucił, serce ostudził. Myśli dziś do ludzi, podchodzę z dystansem. Bo choć mordy ma brata, w środku może mieć łajzę. Na psach cię sprzedać, wysterować cię slajsem. Za plecami usłyszeć, zrobić ci bajzę. Nie mam paranoi, opisuję prawdę. 2-3 lata chętnie jednego pieca jadłem. I nigdy nie upadłem, tak nisko by nie powstać. Na szczyt się dostać, karty zżyć, moc mu sprostać. O prawdziwych troskach, Judasz obłosta. Heroj odkupę zasadą, wierny do końca. Zasady, ich trzymaj, układy. O nie dbaj, niech jak Judasz płonie. Każdy Judasz mnie bronie. Zasady, miej w duszy, układy. Ich dary, ściany mają uszy w gatce. Czy cię ugary? Y'all know the rules, we don't fuck with fools, man. How the fuck did we get so cool, man? Never ever disrespect my crew. If you fuck with who we got, the fuck with you, nigga. Strzał przez mikrofon i twój głośnik krwawi. Nie jesteś w stanie zatrzymać lirycznych lawin. Jak Dawid versus Goliath, ja i 16 wersów. Versus Dawid, co czai się w ludzkim sercu. Chcę żyć, kochać, tworzyć, dostawać propsy. Przymiotnik zastrosny, jakie mowbit jest mi obcy. Jak mówisz o nas coś, to mów superlatywa. I zapamiętaj, prawdziwa moc drzemie w tych syfach. Psyche, poster, ero w mym rymie prawda. Płynie jak nafta, za co psy mnie chcą ubrać w kafta. Jo, grupę mafia przedstawia grupę szaleców, którzy zawsze znajdą chwilę, by zamienić się o 500 w miejscu. Ero nie stoi, to wroga boli. Myślisz czemu? Bo mój wokal jest jak koka bez coli. 06 metropolii, dla swoich znów rzuca nutę. A każdy zawisny może mnie smoknąć w dupę. Zasady, ich trzymaj, układy. O nie dbaj, niech jak ruda spłonie. Każdy Judasz mnie bronie. Zasady, miej w duszy, układy. Ich dary, ściany mają uszy w gatce. Czy cię ugary? Zasady, ich trzymaj, układy. O nie dbaj, niech jak ruda spłonie. Każdy Judasz mnie bronie. Zasady, miej w duszy, układy. Ich dary, ściany mają uszy w gatce. Czy cię ugary?